you chew your freshness. Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Gemaaid gras, verse aarde, geurende bloesem. Bij Intratuin ruik je nu volop de lente. Kom langs en geniet van prachtige planten met heerlijke geuren. Blijf je verwonderen, Intratuin. Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Kom op tweede paasdag naar Intratuin en laat je verwonderen door het voorjaar. Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. Scherpe paasdeals bij Karwei. Profiteer alleen vandaag nog van 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. En wat ook fun is, ruim 3500 euro voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. 538 Nieuws. 2 uur. Iran wil geen wapenstilstand zonder garanties van Amerika en Israël. De angst bestaat dat de twee landen er alleen maar sterker door worden door hun wapenvoorraden aan te vullen, zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan is met een vredesplan gekomen waarin wordt begonnen met een wapenstilstand. 2 ongelukken met een motor in Brabant. Bij Kuik ging de A73 een tijdje dicht na een crash van een motor. Over slachtoffers kan de politie niet zeggen. En bij Kaam vloog een motorrijder uit de bocht en botste tegen een boom. Volgens Brabants Dagblad raakte de motorrijder zwaar gewond. Er is meer bekend over de grote brand gisteravond in het Noord-Hollandse Obdam. Daar ging op een industrieterrein een pand in vlammen op waar 7 bedrijven in zaten. Meerdere ondernemers zeggen tegen de regionale omroep dat het vuur begon bij een autopoetsbedrijf. Maar daar wil de politie nog niks over zeggen. En mensen die op deze paasmaandag dachten om door de IKEA in Duiven te kunnen slenteren, zijn er voor niks naartoe gereden. De vestiging is dicht. Door een kapotte kabel is er geen internet en kunnen mensen daar dus ook niet pinnen. Of de IKEA in Duiven morgen wel open gaat, is niet bekend. Aardig wat zon met ook een paar stapelwolken. Het is 10 tot 15 graden. Ook morgen veel zon en warmer. Het kan 18 graden worden. En dit was het nieuws op 538. Dank. 2:02, verkeersinformatie van Flitsmeister op 538. 14 vertragingen op dit moment, de 3 langste, die heb ik hier voor je. Te beginnen op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Daar een vertraging van 21 minuten nu. De A12 Oberhausen Arnhem, andere kant op, tussen Beek en Duiven daar een dik kwartier. En de A76 Geleen richting Keulen, ook daar moet je even wachten voor je Duitsland in mag. 22 minuten, omdat allemaal mensen voor je hun paspoort uit hun dashboardkastje moeten graven. Flitsers dan, dat zijn er 12 in totaal. De ring A10, die wordt genoemd. Amsterdam-Noord richting de Zeeburgertunnel. Dat wordt geflitst bij 4.2 en bij 24.9 en bij 23.4. En je moet even uitkijken op de A13 Rotterdam richting Rijswijk. Daar staan ze al de hele dag bij Delft bij 13.5. Wil je alle flitsers zien en meepakken? Check even de Flitsmeister-app. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het Kidsfestival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Wow deals voor jou bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 2 gratis. Die deal wil je natuurlijk echt niet missen. Dus kom voor deze en nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Dit was Noah's eerste duik zonder op zijn buik te landen. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. dit paasweekend. Dag en nacht. De 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Martijn Lagau. Sickness X. Superstring. Zometeen op 83. Maar eerst Tim Burton Bromance op 84. Radio 538. 84. Cygnus X, Super String. Radio 538. The House Top 1000. Super String is een track van het Duitse trendsproject Cygnus X. Deze kwam uit 1993. In 2000 werd het nummer geremixed door Rank One. En die remix werd weer gebruikt als het thematrack voor Sensation White 2000. Ben je ook wel op de hoogte van de historische feiten? Welkom bij de House Top 1000 op Radio 538. Helaas, vandaag alweer de laatste dag. Vanavond rond een uur of negen hoor je de absolute nummer 1 bij Denman, Dennis Ruijer en Benny Rodriguez. Maar als je nog even wil laten weten hoe lekker je gaat, dan ben je natuurlijk van harte welkom in de app van 538. 538, dit is toch niet normaal? Tweede paasdag, heerlijk weer. Vrij dat ik nog dan heerlijke house hits bij de House Top 1000. Wat een leven dat Alain weet via de app. Glenn stuurt, ik ben al het hele weekend aan het luisteren. Wat een overheerlijk feest van herkenning. Groetjes, groetjes terug. En Ayan stuurt, hey Martijn, zoveel goede oude nummers. Ik shazam me helemaal de colleren. Rook uit de smartphone. Mooi en dit. Je kunt trouwens ook meelezen, Ayan, via 50.nl. Daar staat de lijst van uitgetypt. Dan heb je ook alles paraat. Marcel appte dit nog. Hey Martijn, ga zo door met de House Top 1000. Ik vind het een kikke gave lijst. Marcel, wat ik al zei, we gaan door tot vanavond 9 uur. Dus niet weggaan, blijf hier. Zometeen op 81, Save the World van de Swedish House Mafia, track uit 2011. Maar eerst even na een van de landgenoten van die gasten van de Swedish House Mafia. Eric Preets, die ging aan de haal met Valerie van Steve Winwood. Een track uit 1982, kunnen we dat een stukje laten horen. Dit deel trof hem vooral. De vocalen. Aaron Prince maakte er een eigen versie van. En Steve Winwood was zo onder de indruk dat hij speciaal voor die edit de vocalen even opnieuw inzong. Rechten technisch allemaal handiger en zo. En dit is hem geworden, die versie waar ik het over heb. Aaron Prince, Call On Me in de House Top 1000 op Radio 538, nummer 82. Is de 538 House Top 1000. Top 1000. Feel it in your soul. 538. 81. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now. Shoot down the skyline. Watch it on prime time. Swedish House Mafia, Save the World. 538, The House Top 1000. House Top 1000. Ik kwam laatst op Instagram een filmpje tegen. Dan zie je die gasten een beetje pielen in de studio. Dat was nog voordat ze echt doorbraken als trio. En dan zie je ze een beetje pielen met al die apparatuur die ze verzameld hebben. Op een gegeven moment hoor je dat melodietje van One. Hoor je ontstaan. En dan wordt er nog een beetje gepield aan wat knoppen. En dan is ook de melodie zeg maar helemaal af. En de plugins en zo, alles is erop en eraan. En dan herken je dus inderdaad ja, de ruwe versie van die wereldhit One. En dan zie je die gasten naar elkaar kijken. En dan denk je, ja, hier hebben ze door dat hun leven straks compleet anders zal zijn. Dat is prachtig om te zien. Probeer maar eens op te snorren. Maar om even aan te geven dat in de muziekbusiness, in het maken van tracks, toeval best een grote rol kan spelen. En ja, voor de volgende track geldt dat ook. Want die is ook per toeval ontstaan in een piepklein studiootje van DJ Tall Paul in Londen. Omdat hij iets nieuws nodig had voor zijn DJ-set op Ibiza. Samples van Sandy B werden in deze uitvoering een hit in 1998. Ik heb het over Let Me Show You van Kamisra, nummer 80 in de House Top 1000 op 538. I want to show you what I'm capable of.

77. Just an ordinary day. Till you came around, I had my feet on the ground. So much for that. Just an ordinary day. Till you came around, and now my life's upside down. Imagine that. And it's all because I heard you say. And it's all because I heard you say. And it's all because I walked your way. And I heard you say, hey, hey. I heard you say, hey, hey. And I heard you say, hey, hey. I heard you say, hey, hey. And I heard you say, hey, hey. I heard you say, hey, hey. I heard you say, hey, hey. I heard you say, hey, hey. And I heard you say, hey, hey. I heard you say, hey, hey. And I heard you say, hey, hey. And I heard you say, hey, hey. And I heard you say, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. I'm just right, you got to sit tight. Close your eyes and let your head roll down. Let your feet up off the ground. Just an ordinary day. Till you came around, I had my head straight and sound. Zombie Nation. Eindhoven en omstreken behoorlijk populair. Deze Zombie Nation Kernkracht 400 heeft alles te maken met PSV. En de landstitel, et cetera, enzovoort. Ook genoteerd in de House Top 1000 hier op Radio 538. Zombie Nation, dus Kernkracht 400, nummer 76. Hey, ik zei net al, er zijn mensen die deze House Top 1000 heel intens beleven. En Jeffrey is er daar eentje van. Jeffrey is namelijk van plan om niet te slapen gedurende de hele lijst. 538, de House Top 1000. En dat vind ik een heel mooi streven. Of het gezond is, is vraag 2. Maar ik probeer altijd iedere dag even bij hem te checken hoe het met hem gaat. Of hij misschien hulp nodig heeft, of wat voor hem kunnen betekenen. Of hij überhaupt nog wakker is. Kijken. Hey Jeffrey. Jeffrey, ben Martijn spreken van 538. Hey. Hey Martijn. Ja, ik kom toch weer even bij je inchecken hoe het met je gaat. Maar ja, nog steeds wakker hoor ik. Ja. Heb je echt niet heel even een hazenslaapje gedaan tussen de partners door? Nee? Nee. Ach jongen, wat ben jij een topper. Ja, je hebt dus inderdaad toegezegd dat je de hele House Top 1000 wakker zou blijven. Vanavond rond een uur of 9 verwachten wij de nummer 1 te draaien. Wat ga je dan doen? Ga je dan meteen je nest in of trek je hem nog verder door? Ik denk dat ik wel meteen mijn bed in ga. Ja. Want ik hoop ook dat Classic Dreams nummer 1 is. Het is namelijk dat mijn oom heeft een ongeluk gehad in 2019. En die is op dat nummer wakker geworden. Oh, dat meen je? Oh, maar dan heb je echt een goed verhaal bij die plaat, ja. Ja, en dat weet zelfs Robin Alberts weet het ook. Oh, nou dan hoop ik voor jou dat hij inderdaad heel hoog is geëindigd. En dat je hem nog even mee kunt pakken voordat je echt lekker een tukkie kan gaan doen. Ja. Ik vind je een ontzettende strijder, jongen. Ja, ik denk dat ik even elke dag even checken hoe het met je gaat. Maar je houdt het goed voor, hoor ik. Ja, dat merk ik ook. En nog een paar uurtjes doorbijten. En ik vind het super tof dat je dit doet. We gaan verder met de House Top 1000. Jeffrey, lekker luisteren, goed? Komt goed. Oké, man. Hoi, hoi. Ja, wat een koping. Felicia app net. Oh, gisteren lekker op digital geweest. Nu even nagaren met de House Top 1000 op 538. Gigi D'Agostino komt eraan met L'Amour Toujours. Eerst nummer 75, George Morel. Let's groove. Top 1000, 538. 74. toujours. 538. The very best in house music. The House Top 1000. Er zijn ook de enige twee woorden Frans in die hele plaat. In de titel, want voor de rest is er geen woord Frans bij. Maar het is bedoeld om de kracht van de liefde te vieren in muzikale vorm. Gigi D'Agostino dus 3 keer in de House Top 1000 dit jaar. En de hoogst genoteerde hoorde je dus net op nummer 74. L'amour toujours. Andrea stuurt heerlijk in de zon, liggend in de tuin. Wijntje erbij, Kasi erbij. 538, lekker over de boksen. Groetjes van Martijn en Andrea. Kijk, dat is het nuttige en het aangename met elkaar verenigen. Shotta hebben we ook nog. Man, wat een lijst zeggen. Jezus. Zelf alles meegemaakt van het begin. Ja, mooi man. Ik denk dat Jezus de enige gast is die niet in deze lijst genoteerd staat. Zometeen gaat Floris hem overpakken met nog een paar uurtjes House Top 1000. Die loopt tot vanavond 9 uur wanneer Dan Man en Benny Rodriguez de grote nummer 1 bekendmaken. Dus blijf lekker plakken voor het vervolg van de House Top 1000. Bij Floris zometeen verklap ik vast Epic van Quintino en Sandro Silva en nog veel meer lekkers. Als ze zometeen dus doorgaan met het vervolg van de House Top 1000. Eerst nog even Motorcycle as the rush comes. 73. Could be anywhere. There's a coldness in the air, but I don't care. We drift deeper, life goes on. We drift deeper into the sound. Toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp, gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld.